zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają prace nad nowelizacją przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. Możliwe, że rząd przedstawi zmiany w najbliższych dniach. Ewakuacja zakażonych koronawirusem pacjentów z dwóch hospicjów w Krotoszynie. Trafią do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Brytyjski premier jest w szpitalu. U zakażonego koronawirusem Borisa Johnsona utrzymuje się wysoka gorączka, informuje jego biuro. Szykują się zmiany w tarczy antykryzysowej. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace nad nowelizacją obowiązujących przepisów. Informację potwierdził w źródłach rządowych reporter Polskiego Radia. Wcześniej o projekcie nowych rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez koronawirusa pisał dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Jedno z takich rozwiązań to rozszerzenie kręgu firm, które mogą nie płacić składek do ZUS-u przez 3 miesiące. Z takich wakacji składkowych miałyby też skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób. Teraz dotyczy to firm, które dają pracę 9 osobom. W nadchodzącym tygodniu rząd prawdopodobnie zaproponuje zmiany. Ekonomista SGH Artur Bartoszewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że w drugiej tarczy warto będzie rozszerzyć zapisy dotyczące leasingu i pracowników z zagranicy. Zwracał też uwagę, że powinny pojawić się zapisy dotyczące rolnictwa. W rolnictwie mamy ogromny problem polegający na tym, że firmy, które normalnie kontraktują u rolników zbiory, nie mając środków w tej sytuacji, takich kontraktów nie zrobią. Dlaczego nie mają? Bo mają problem z płynnością finansową. I to są konkretne faktoringi do zrealizowania. Trzeba dać tym podmiotom możliwość i pewność płatności. Trzeba nie obłożyć ich kolejnymi długami, tylko rzeczywiście upłynnić, nawet myśleć o dokapitalizowaniu. Obecne przepisy tarcze obowiązują od 1 kwietnia. 94 osoby zmarły w Polsce dotąd z powodu koronawirusa. 4102 są zakażone. Najnowsze dane podało po południu Ministerstwo Zdrowia. Trwa ewakuacja pacjentów zakażonych koronawirusem z dwóch krotoszyńskich zakładów hospicyjnych do Poznania, poinformował rzecznik szpitala w Krotoszynie. Zakład opieki paliatywnej i zakład opiekuńczo-leczniczy w Krotoszynie zostały objęte kwarantanną ze względu na stwierdzenie tam przypadków COVID-19. Po doniesieniach o masowych przypadkach zakażeń w domach pomocy społecznej wiceminister Janusz Cieszyński zapowiada, że DPS-y otrzymają wsparcie w postaci środków ochrony osobistej. Wojewodowie będą koordynować pomoc, mówi wiceminister. We współpracy z samorządami, bo to przypomnę, samorządy prowadzą domy pomocy społecznej, będą wspierać te samorządy właśnie w zapewnieniu wszystkich niezbędnych środków. Mówiliśmy m.in. o dostawach środków ochrony indywidualnej, które w przyszłym tygodniu trafią właśnie także do DPS-ów. I tu mowa jest nie tylko o tych DPS-ach, które na tyle normalnie jest to możliwe, funkcjonują, ale też o specjalnych potrzebach związanych z tym, że są te domy pomocy społecznej, w których jest duża liczba zakażeń. Wiceminister Cieszyński dodał, że ci, którzy są zakażeni wirusem, a nie mają objawów, mogą pozostać w domach pomocy społecznej. We Francji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 8 tysięcy. Zdaniem ekspertów szczyt epidemii ma nadejść w regionach najbardziej dotkniętych, w tym w stołecznym Ile-de-France, w najbliższych dniach rozpoczynającego się tygodnia. Więcej Marek Brzeziński. Według informacji podanych przez Naczelną Dyrekcję Zdrowia we Francji zmarło 8078 pacjentów. To jest o 357 więcej niż dobę wcześniej. Według tego samego źródła jest to wciąż bardzo dużo przypadków śmiertelnych, ale liczba ta w porównaniu do ostatnich dni wzrasta w znacznie wolniejszym tempie. Niemal 7000 chorych jest w ciężkim stanie i wymagało umieszczenia ich na oddziałach intensywnej terapii. To wzrost w ciągu 24 godzin o 140 przypadków. Po wielu dniach nieco bardziej optymistyczne prognozy zaczęły napływać ze wschodnich, najbardziej dotkniętych epidemią regionów Francji, z Alzacji, Lotaryngii i z Burgundii. W tamtejszych placówkach medycznych zanotowano bardzo niewielki, ale jednak spadek liczby przyjętych do szpitali nowych pacjentów. Wzrastają natomiast statystyki zgonów. W tej części kraju stwierdzono ponad 1400 przypadków śmiertelnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Blisko 5 tysięcy zakażonych jest na Wyspach Brytyjskich. Wśród nich premier Boris Johnson został przyjęty do szpitala, bo gorączka wywołana u niego przez wirusa nie ustępuje, poinformowało wieczorem jego biuro. Królowa Elżbieta II w specjalnym orędziu do narodu zaapelowała o samodyscyplinę i jedność w obliczu epidemii. Brytyjska monarchini podziękowała wszystkim, którzy stosują się do zaleceń służb medycznych. Chcę również podziękować tym z Was, którzy zostają w domu, pomagając w ten sposób chronić najsłabszych i oszczędzając wielu rodzinom bólu utraty ich bliskich. Wspólnie walczymy z tą chorobą i zapewniam Was, że jeśli pozostaniemy zjednoczeni i zdeterminowani, wówczas ją pokonamy. Elżbieta II mówiła, że wszyscy stajemy wobec trudu izolacji i oddzielania od innych, często bliskich ludzi. Jednak pomaga nam w tym świadomość, że pozostając w domach postępujemy właściwie. Powrócą lepsze dni, znów będziemy z przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami, spotkamy się znowu, powiedziała Królowa. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy. Takie mamy czasy, że chcąc w jakiś sposób doświadczyć sportu na żywo, musimy niejako, przynajmniej na jakiś czas, przyzwyczaić się do e-sportu. Na całym świecie organizowane są przeróżne rozgrywki, ale wirtualne. Grają w piłkę, ścigają się w Formule 1, organizują także wyścigi kolarskie. Belg Greg Van Avermaet z polskiej grupy CCC wygrał wyścig dookoła Flandrii. Wirtualny wyścig dookoła Flandrii, żeby było jasne. W zawodach na trenażerach podłączonych do komputera wzięło udział 13 zawodników z profesjonalnych ekip, którzy mieli do pokonania 31 kilometrów. Wyścig był również transmitowany w telewizji, o czym mówi komentator Eurosportu Adam Probosz. Niezwykłe doświadczenie. To było coś zupełnie innego niż wyścigi w realu, ale z drugiej strony emocje czasami przypominały te z prawdziwego kolarskiego wyścigu. Kolarze jechali na trenażerach, ale jak mogliśmy obserwować podczas relacji, ten ich wysiłek był absolutnie prawdziwy. Tam rzeczywiście lał się pot, tam były ataki, były pogonie, były próby rozerwania peletonu. I w taki właśnie sposób zarówno my, jak i sportowcy możemy dotknąć sportu w czasach pandemii. Większy problem mają biegacze. Zawodów online raczej się nie organizuje, choć może ktoś wpadnie na taki pomysł. W związku z obostrzeniami biegać można tylko w domu, a to przecież nie jest takie łatwe. Niemniej nasz najlepszy maratończyk i rekordzista polski Henryk Szost apeluje, by jednak nigdzie się nie ruszać. Ja mam nadzieję, że dojdzie do startów jesiennych i będzie można wystartować i pobiegać w różnych imprezach. Nie tylko ze względu na to, że chciałbym po prostu w nich wystartować, ale ze względu na to, że ludzie cierpią. My myślimy o sporcie, no cierpi wszystko. Gospodarka, ludzie tracąc pracę, więc problemy są dużo bardziej poważne. Zawsze można plany sportowe przełożyć na kolejny rok, tym bardziej, że igrzyska zostały przełożone na następne rogi i walka o minimum jest też możliwa na wiosnę. A skoro już wywołaliśmy temat igrzysk i koronawirusa, to pływacki mistrz, dwukrotny medalista z Londynu i Rio, Cameron Van der Burg jest zdrowy. Walka Brytyjczyka pochodzącego z RPA z COVID-19 trwała miesiąc, ale na szczęście zakończyła się sukcesem. To było najgorsze zakażenie wirusowe, jakie przechodziłem w życiu. To wypowiedź 31-letniego sportowca, którą zacytowała strona swimswam.com. Co dalej z siatkarską Ligą Mistrzów? Nie wiadomo. Na razie rozgrywki są zawieszone, ale zespoły niecierpliwią się. Jastrzębski Węgiel poinformował Europejską Konfederację Siatkówki, CEF, że kiedy sytuacja na świecie będzie temu sprzyjała, gotowi są rozegrać ćwierćfinał z włoską ekipą Trentino. Decyzji CEF wciąż jednak nie ma. Na koniec kolejna godna pochwały postawa sportowca. Planowana na 20 czerwca walka Brytyjczyka Antonego Joshua z Bułgarem Kubratem Pulewem z powodu pandemii została przełożona. Ale to wiemy już od dłuższego czasu. Przypomnę, że stawką starcia mają być pasy mistrzowskie federacji IBF, WBA i WBO w królewskiej kategorii. Czekamy na ostateczną informację, kiedy dojdzie do pojedynku, ale już dziś Bułgar Pulew zadeklarował, że połowę swojej garzy za walkę, a może to być nawet 2,5 miliona, przeznaczy na walkę z koronawirusem. Dobrze byłoby, żeby ta wiadomość dotarła także do piłkarzy angielskiej Premier League. Może to coś zmieni w ich myśleniu. Znów o sporcie jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całej Polsce pogodny i słoneczny i ciepły. Jutro w Augustowie 15 stopni, w Rzeszowie 16, w Warszawie i Szczecinie będzie 18, a we Wrocławiu nawet 19 stopni. Pogodna ma być też najbliższa noc i wtedy termometry pokażą od minus 2 na Podhalu do 0 w centrum i plus 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. 9 minut po 23 powraca niedzielny wieczór z Trójką w domu, aby przypomnieć Państwu początki kariery zespołu Marillion. Zaczęli mniej więcej 40 lat temu i po kilku zmianach w składzie w październiku 1982 roku wydali pierwszą zawodową płytę. To był 12-calowy singiel Market Square Heroes. Zdjęcia Tak brzmiał zespół Marillion na samym początku swojej kariery w 1982 roku. Brzmiał dobrze, przyznają Państwo. Pierwsza taka zawodowa płyta, jeśli nie liczyć jakichś promówek, to był 12-calowy singiel. No ale wiadomo, Marillion nie marzył o popularności na listach singlowych przebojów. Oni wzorem zespołu Genesis czy też Pink Floyd myśleli o większych dziełach, czyli o albumach. No i w rezultacie można powiedzieć debiutancka płyta, pierwszy long play Marillion, Script for a Jester Tear, ukazał się w 1983 roku. Dotarł do pierwszej dziesiątki listy przebojów, long playowej listy przebojów, co dla zespołu było znaczącym sukcesem i, jak sądzę, poważną zachętą do dalszej pracy. W 1997 roku, jeśli dobrze pamiętam, ukazała się już rozszerzona wersja z pewnymi bonusami tego dzieła, dwukompaktowa. No a teraz za niespełna dwa tygodnie ukaże się kolejne piękne wznowienie tego dzieła, jeszcze szersze, bo to będzie wersja 4-kompakt i jeszcze Blu-ray. Płyta ma przede wszystkim nowy miks stereo, za który odpowiadają Andy Bradfield i Avril McIntosh. No i brzmi dobrze jak nigdy dotąd. Pierwszy album zespołu Marillion w nowej wersji, w nowym miksie stereo, w moich radiowych słuchawkach, które nie są może szczytowym dziełem techniki, no ale to bardzo solidne słuchawki, to brzmi to bardzo interesująco. Płyta zostanie wydana z ciekawymi bonusami. Pierwszym będzie wspomniany już 12-calowy singiel Market Square Hero z dodatkowym nagraniem, także ciekawym. No a drugim ważnym bonusem jest koncert zespołu Marillion zarejestrowany w londyńskim Marquee Club 29 grudnia 1982 roku, a więc na kilka miesięcy przed wydaniem albumu Script for a Jester's Tear. Jakość techniczna tego nagrania koncertowego jest całkiem dobra, no a forma zespołu, no to już Państwo będą oceniać. Hello again. The playground of the broken heart, let the party commence. This is the garden party. Thank you. defining. I'm rocking all together now. Chapters chat and gossip's lash, poses pose, Bushman flash, flash, flash, flash, smiles polluted with false charm, locking onto royal arms, society columns now in short, return to mingle. I taka to będzie płyta, proszę Państwa. Cztery kompakty i Blu-ray, a na nim cały materiał dźwiękowy w wysokiej rozdzielczości i film dokumentalny. Tanio nie będzie, ale dużo słuchania. Wydawnictwo ukaże się za niespełna dwa tygodnie i będziemy oczywiście do niego wracać. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Na zakończenie niedzielnego wieczoru z Trójką w domu spróbujemy się oderwać myślowo od ekspresyjnych wokalistów. Wystąpi dla Państwa w beatlesowskim repertuarze szwedzki gitarzysta. Muzyka z kręgu Beatlesów wydaje się być niewyczerpanym źródłem inspiracji. Niedawno prezentowałem Państwu instrumentalne wersje Beatlesów, które nagrał El Di Meola, amerykański gitarzysta. A teraz mam nową płytę szwedzkiego gitarzysty Ulfa Wakeniusa. To no, już gwiazda tamtejszej, całej europejskiej zresztą, nie tylko szwedzkiej sceny jazzowej. Towarzyszą mu dwie inne gwiazdy, Lars Danielsson na kontrabasie i Magnus Estrem na perkusji. Płyta Taste of Honey to 12 utworów z kręgu Beatlesów w wersji instrumentalnej. No, skoro krąg Beatlesów to wiadomo utwory znane i bardzo znane, no to ciekawe, ilu sekund będą potrzebowali Państwo na rozpoznanie tego utworu. Wakenius, szwedzki gitarzysta z płyty Taste of Honey. 12 utworów z kręgu Beatlesów. Tydzień temu przy okazji prezentacji płyty Candlestick Springs pytałem Państwa, czy Państwo nie tęsknią przypadkiem za Sade. No i okazało się, że jest taka tęsknota i to duża. Wiemy, jak Sade działa. W latach 80. 3 płyty, w 92. 4, a potem to tak co 10 lat wychylała gdzieś tam ze swoich posiadłości głowę i głos, wydawała płytę, robiła trasę koncertową i znikała. Ostatnia jak dotąd płyta Sade ukazała się, uwaga, uwaga, 10 lat temu. I'm a soldier. To tak się sprawy mają, proszę Państwa. Albumy Sade to rok 1984, 5, 8, 92, 2000, no i potem 8 lutego 2010 roku. Tak więc w lutym minęło 10 lat, no i byłaby pora, gdybyśmy chcieli podtrzymać tę piękną tradycję. No ja bym chciał. Nie wiem nic, to nie jest żaden przeciek, nie wiem, tak sobie próbuję zaczarować rzeczywistość, że Sade może szykuje, może kombinuje. Nie wiem, co teraz, to co się dzieje, jak to wpływa na jej plany. Może wyda nowy album, a po albumie może jeszcze jedna trasa koncertowa. No byłoby pięknie, byłoby cudownie i marzymy o tym po prostu, Sade. Będziemy troszkę do nagrań może wracać częściej, może za tydzień nawet. A wszystko to przy okazji płyty Candence Spring z amerykańskiej wokalistki, którą znalazłem, zaprezentowałem Państwu tydzień temu. To także śpiewająca pianistka, taka bardzo elegancka młoda kobieta. Ma wspaniałe warunki na światową gwiazdę, także takie warunki do oglądania. Z przyjemnością także zobaczyłem w tym wielkim sklepie internetowym, że ona jest na brytyjskiej liście przebojów, jej płyta tam między różnymi popowymi gwiazdami. Ta płyta się nazywa The Woman Who Raised Me. No i to jest 12 piosenek w takim jazzującym bardziej stylu. Niektóre są z tych piosenek coverami, a jeden z tych coverów to właśnie utwór Sade. No aha, Candence Spring planowała trasę w Europie i 5 kwietnia miała wystąpić w Poznaniu. 5 kwietnia w Poznaniu by była. No nie ma, nie będzie. Ale jest płyta Candence Springs. There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that bread. She cries to the heaven above. There is a stone in my heart. She lives a life she didn't choose, and it hurts like Somalia. The sun gives her no mercy. The same sky we lay under burns her to the bone. Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for a little girl. Hallelujah.